أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ده سورة الأنعام دوی مئیسا شروع او پدې کې رد شرک فعلیو ځان حرام ما جوړوي دا الله حرام حرام وګڼي دا الله تعالی په نوم باندې نظر و نیاز او منختا دا حق دی او دا ور کول صحیح دی او دا الله تعالی د بل بنم باندې نظر و نیاز منخ ته ټک نه دا هو ایصال ثواب د عبادت او مال یوم رسی اتفاقا عبادت بدنیا دارنګي د قراءت ثواب مرسی البته د بدعات او نخالی وی ته الله د رضا د پاره او په اخلاص سره یې ریاکارای نه خالی وی حلال مالی ورسی او ثواب ملاویږي. دا مسائل سرور واړه دی عشق کې بیانېږي دی زینا دا دویم باب دی د اولی سی د دې دویم سی او په دې کې پنځه خبرې دي دا ځان لولي کوي پنځه خبرې دا په دې باب کې دي. یو رد په نظر د غیر الله بانی او دویم رد په تحریم لغیر الله بانی او دلائل عقلیه دا دواړه یو دي رد په نظر د غیر الله او په تحریم د غیر الله او دویم دلائل عقلیه درې او دریم خبره د مشرک نه مطالبه د دلیل دا او څلورم خبره يهودو باندې الله واز دي حرامې کړې وي سنور سيزونه داغي بیان داروان دي او دا قهرن سزا وا د دې د بد اعمالو په وجه باندې داغي نتیجه وا او پنځم دلیل باطل د مشرکانو لو شاء الله ما اشرکنا یو مشیت دی او رضا ده ٹھیک ده ارشد الله تعالی په اراده کې او ما تشاؤون الا ان شاء الله کو الله تعالی کو کفر بانی فسق بانی بيدینای بانی رضا نه دی خوشاله نه دی ولا يرضى لعباد الكفر. دا پینزو خبری پا تحریم پا نظر دا غیر الله پا تحریم دا غیر الله بانی رد دلائل یقلیه دری مطالبه دا دلیل دا مشرکنا او پا یهودو بانی قهرن تصید آرسدون آرام شیو داغی تسکیرا او رد پا دلیل دا مشرکین یو باطل دلیل او پاغی بانی رد. وجعلوا لله او دی مقرر کړی دي او مقرر کړي لله د الله تعالی لپاره مما ذرأ داغه نه چې الله تعالی پیدا کړی دی الله پیدا کړي دی زرا کی مراد دی پیدا کړی الله وی ما دی ای سب کی بل چاله مقرره من الحرز ولا نامی ذو سارونا او د من الحرز د فصلنا والانعام او د سارونا نصیبا برخه مقرره ای باقاعده په دې ټولو کلو کی دغه سیوا دې مشرانو ته پته ده څوک به د منګه کوم یا سی بور اروان بو د غنمو او د جوارو په موسم باندې څوک به د لیوانو سپو میا سی بو چا به عزت کاکا سی دربار نه راغلی ما چا به دیوانه بابا نه راغلی ما چا به پیر بابا نه راغلی ما او عوامو با داغی د پاره باقاعده برخه جدا کولا او زکات به هم ورکاو عشر ابه هم ورکاو یو به خدای مالو او ایدابل قطبان او غوسان دي د علاقی او غیدا ساتنه کی باران سوک وری سوک د نکوزی موادی سوک د بادو سر خوبادو دغی سبت او باسلا لوی زوان یو لسمه به ورکولا د پایونه به استلا سارونه به استلا الله وی خ پیدا کړی ما دی سب الله مقرره فقالوا هذا لله فدیو دا د الله د پاره دی و هذا لشرکائنا او دا زموند شریکانو د پاره او بزام هندا په رات دی دا د دې عقیده ده دا د ډیری به جدا کړو او خراشه کې به غنم جدا کړو نو فما کان لشرکائهم کم چر دی شریکانو د پاره ای فلا یصل الی الله دا نه وځي کی دا الله تعالی دا هیڅ سره کچ تبات برالی او د شرکاو د یسینه به غنم دی غار تر اوستر بابا زور اور دی خفکیږي زور اور دی بیخی بزر به غنم اغاړې تکړو وما کان لله حکم چې الله د پاره ای هو یصل الله شرکایم هغه د دې شرکاو د یسره وځي کی دا حسن خبر اشولا سمانه کدا اوشرنا دانی مانی دی غړ تراشی الله غفور رحیم دی غفور رحیم دی دب مالا گان دی دلی سر اسی سر ایو زیکی اللہ غفور رحیم ذات دی خیر خیر خواہ دا غزائی دی خروری انداد جمع دی ند دا دا اللہ سر سوک برابر اول برابر اول سو چوجود کڑی ہوتی نا پا قول پا خبر بانی نوی چی دا اللہ سر برابر دی خو پا عملی دا اللہ سر برابر کڑی سو چوجود کڑی ہو دارنگی دیم مطلب فما کان لشرکائن فلا یصل الی اللہ د شرکاو کی سب چوا د معبودان باطلو کچ تو سو غریب براله هی رجی ز غریبی ما یا پته مو لگے د چفلانے غریب بلچا بو ہوتا ہوئی د خپل خو زکات غختل ناروا دی ناجیز دی سوال دی نو کچا بو ته چې دا غریب دی ما سره خو عشر ختم شوی دی دغه نه ورکه کنه د باباګانو عشر نه نه نه نه مال خار څه خرابای اخو بغیر ازي فلا یسر الی الله دا غریبان نه نه ورکی او کچر ته ملنګ بر اور رسید ګوډ میا بر اور رسید ګډیان بر اور رسید خلا نه وخت بر اور رسید نو کده خدای سب ختم شوی او د مابا ای سب ختم شوی او او د خدای سب پاتې و زکات په پاسو ورکی ول دا غریب دی په د کیږي ورکی ولا دل ورکول شي تاسو لك ورکول شي ورلا ها هغه دی غړ دنه ورکی الان کیسی مغه حرام دی لکا خواجی به خبره ده زما یې سچ دې راغا ملنګان لورکی دا غلط نظریوی غلط سوچونو غلط فکرونو غلط عقیده وی فما کان لشرکائهم فلا یصل الله دریم مطلب هم دی د شرکاو ایسا الله ته نه رسی سمانه قبلی گینو گناګارې پی حکم چې د الله د پاره دا فهو یصل الی شرکائهم بس دا یو جو سره معنا او کی الله ته نه رسی سمانه الله یې نه قبلی الله په اجر او ثواب نظر کی بلکې عذاب بدر گئی سا ما يحكمون بددا چې دې کوم په سره کوي وکذالک زین لکثیر من المشرکین او دارنګ چې سګړ دې ډیرو مشرکان وتا قتل اولادیم وجلد اولاد دیم چاخص سکڑی دی شرکاون محبتی کنا باقیدہ لونہ پا نظرانی کی ورکڑی شیوی دی لونہ اولکان جینکے داو پا نظرانی کی دا زپیر سے بلورکوم دان لبیلوی کی دان لبیلوی کی بیا باقی وعدہ کرلا دا دنیا دی دنیا دا نکاو محرام دا یغ بچی محرام دا ناروا دی خستگری دیرو مسلکانو تا وجل دا اولاد شریکانو باقیدہ وجل بے اسم شیگان اگی دغا نظرانی کئی زدان داری سے کنم بانی زب حکوم العلوم دارنگی دام دو اولاد وجل دی اگی درگاہ تپرے خود دے بال تا خدمت کئی اوز دبانی زخپل کار نکوم دے مپلانی دربار تا جدن آگا خیرات کو دام دو اولاد وجل دی ابن العربی سے وہی هذا الذي اخبر الله تعالى عنه من ثقافه العرب وجعلها امرا اذهبه الله بالاسلام وابطله ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم خپل بچی به الالول در رسول اسلام پلار باندې هم خپل نیکو خپل پلار یعنی نبی اسلام نیکو چې زما ک الله سم الک کوسو دی بده خپل بوت پنوم باندې زم حکم الالوم به اسلام راغی الله تعالی دا کارونه چې دنه حرام کړو او دای بند کړو کینه دا ټول کارونه چې دنه او شروع اوسم د انګریز قانون هغه سره دوره محبت ته هغه شریکات ان کړ دي دا غي تعلیم پی کوي او وړاندې کړی دي او کدا الله تعلیم دشي نړیر کم خلک دي چا دي ته تیاریږي او کدا الیک زین لکثیرن ان المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم لیردوم چالاکی دی لرا ولی یلبسو علیم دینام او چه گڑ وڈ کی پدی بانی دی دین انو علاکی دی کنا او دینی دی بانی گڑ وڈ کو مشرک شولی که اللہ تعالی وقتلوی دی بداکار نوی کرنو پرید دی لرا آغا چه دی کم درو جوڑائی فقالو آذی انعام و حرثن او آئی دین دا ساروی او دا فصل دا داغی زان لا نور قسمونو دو حرام والی داغی رد دیوس الله الله پیش دکر پا دیبانی وقالو آئی دی دا ساروی او دا فصل منع دی دا دی اول سبی ارغم دی دا بگور دغل ارکوم فلنگان لارکوم دا فصل دا من نخرو دا دفلانی تربار دی لا اطموا نبخری دی لما گراسو چو منگا اوارو اللہ بی زعمهم آغا چو منگا اوارو ورات نسوک تی یعنونا خدب الاوصال والاسنام درگاونو او دبوتانو تاگی اگا من جوران اغتنا مراد کئی آنور سارویلی چه حرام اکنشیری شاگان داگی دادا عربو داگی اگا داگا چه درس کئی دا شماری لکا ابن کثیر رحمه اللہ لکلی دید ابن عباس سے قول دیجی دا لولی کا اذا سر رکا ان تعلم جهل العرب اذا سرك ان تعلم جهل العرب کدا غواړي چې د عرب د عربو جاهلیت رسم او رواج معلوم کی نو فقرا ما فوق الثلاثين والمئه من سوره الانعام سوره الانعام ته 130 نه پدې غړته لستل شروع کا یو سل دیرش آیات نه را شروع شه دا د عربو جاهلیت داغی کارون دی پختانو او عرب ندی یو بل سر مشابهت زیاد تی پختانو کم ددی دا نمونی او سمپل چیزن اغمیلاوی دی او ویده زان نبا حرام و حلال بیجو کریو وانا آمون او نور ساروی دی نیاد اینم دا اللہ پا غیبانی افتران علی دروخ تڑی دروخ پا اللہ زرد چی اللہ پا اللور کی دی لرا داغا سجدی کم دروخ جوڑول وقالو وای دی ما فی بطونی حاضر نامی اغا چی پخیٹو ردی سارو کی دی خالص دی زمون د نارینو د پارا دا داغی بل د حرام یو نمونه او بندي زمون په خزوبانی او کچرتوی دا په خېټه کې کوم دې مردارا دې بټول په شریکانی ویسا چې سه بوی کی دا مردا ټول وی خوردا دا بټول په شریک خرو مرد مردار و پیدا شو او ټول خوړو سیزیم الله عزر دې سیزیم سر دې سزا ورکی الله تعالی دې درا وصفهم دې دې بیان د دې دې غلطي وینا سيز جيم وصفهم الله او لا يذكرون اسم الله عليه حج به بمن کول د نکاح د کار د بارو بنو سوړلو او د وه د الانو کې بهم جن را الله نو بنا وسو داسي دغه دا دای رسمونو یقینا د الله تعالی حکمت والا دی علیم پوا دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقینا تاوانیان دیا کسان چې وی وجل خپل اولاد صفهان د وجد کما غلطیانا درګاونو ته وقف کړو مدام د کما غلطیا د وجد خپل اولاد وجو او بغیر صد علم نه به علم د وجد نبی درین نه او حرام کړی دی چې الله تعالی ور اور کړی دی افتراء عن الله یفترون افتراء عن الله دروغ تری دروغ په الله تعالی باندې قد ظلوا یقینا دی گمراه دی او ما کانوا مهتدین او نردی په هدایت باندې وما كانوا مهتدين ارضي پندري په سبا باندې چې دنا روان وما كانوا مهتدين اوس دلایل عقلی دی بیا هو الذي الله تعالی غذات دی او دا په سیستم دلیل عقلی له سورو سو الله تعالی غذات ان شاء جنات چې پیدا کړی دی باغونه ما وروشات خوارو په سفرو نوباني سمانه وکړه سفرو نوباني خوارو چپری وته جوړی کړی او پاغي باندې خو یې خوار شو کانا داسی اوز دی تورو تاو دی سنتے ہمو جلد لگوالی وغیر ما روشاتن او نخوریدن کی پسفر نبانی کجوری اونا دا امرود اندے انار اونا دا اخو پسفر نخوری گی نی غزان لولاری اللہ تعالی غزاتے چھ پیدا کردی دی اغباغونا و پیدا کئی ما روشاتن سفر نبالا وغیر ما روشاتن او نخوریدن کی پسفر نبانی وان نخلا کجوری اللہ پیدا کردی دی عربو کی کجوری لیری بھی کانا و زراب او فصلون الله پیدا کی مختلفن او کلو مختلف دی خوندونه یا و زیتون د زیتون تیلا خوراکم دی مالشتم خدی و رمان او انار متشابهن یو شانتی بغیر متشابه او عدل بدل عدل بدل پهانو کی یو شانی میوه بدل اگا یو انار وی او بل انار رنگ کی و یو شانی خوخن کی و بدل یو بخوگی بل بتریوی متشابه و غیر دو طریقو سره مو لگاو متشابه و غیر متشابه کلو من ثمرین خوری تاسو دمیونا اللہ تعالی چی کم پیدا کئی و آتو حق و یوم حسادی او ورکی تاسو حق دا اللہ تعالی و رز دلو کولو بانی سمانا پا میو کی دارنگ چی دنسا دی پا پسلونو کی دا اللہ دا حق داغی اداوال چی دن اغا اوکی لکا پیشت پا دی بانی او عالمان وی لدینا دا زکاة نا علاوہ زکاة خوب ورکائی زکاة دا صورت مکی دی کنا نو مکا کی خو زکاة نو دینا علاوہ عامم اسیم ستا چیدن سدے پا باغ کی مالتی او سولی باغ کی چیدن غرشوی اغینا صدقام کوا او خیراتم کوا آتو حق و یوم حسادی او یادا دا چیداد کا زکاة چی فرضیت او خو صرف تفصیل دو مقادیر اب یا مدینہ کرا غلو او یوم حصادی مطلب داري شکل دا یوم حصادی ته ذکر وی کده لو نمخ کی مخ کی آفت را لے او فصل تباہ شو باغ تباہ شو نو زکات دربار ختم شو زکات چې الله خو ظلم نه کوي کنه یو طرف ته فصل ختم شو بیا دې زکات دربار نه ورکوا یوم حصادی کی دی ته اشاره دا چې لو ته رسیدو کلو ته اون رسیدو تاسنه دی اذا استلمت الزرع آفت سماویت نبیا زکاة ساقیتی کنا عشر ساقیتی کنا خو دلو پر رضی خو زکاة نور که عشر نور که خو مطلب داره چه دا آغا رضی نا نیت او که اراده او که چه زبا گر عشر ورکوما عشر بورکوم دا اللہ حق بورکوما او چه لو تا او رسیدو در بانشتی که اون رسیدو بس ختم شد خبر پیشوی یوم حسادی زکاوی فلا تصرفوا زیاده مکوئی شرک مکوئی ده غیر اللہ سمو مقرر روئی انہو لا يحب المصرفین بشک اللہ تعالی من رکی المصرفین ده زیادی کو ان کو سارا ومن الانعامی او پیدا کردی اللہ تعالی ده سارونا حمولتن باروالا حمولتن سورلائی والا چه سولی پی کولشی اختاو گورا وفرشن او چیتو چیت زمکی تنیز دی لکه بیزش والا ورغمش زمکی تنیز دی دی او فرش و تزکوی چې دا پس بکا علالی پو وقت کرا ورزوری کی گی او فرش و تزکوی چه دا دیل کم قالین تیاری کی نو اغا پس بکا بانی خوری گی زکو تا فرش وی حمولتن بار اون کیا وفرشن او چیتو تالے زبکی تنیز دی قلوب امار دا قم اللہ قرید آگینا چا اللہ درکڑی دیا او مزید رسمون دا شیطان بسی شیطان لمسا ممنی یقینن دے استاز پارا دشمن دے خکارا ثمانیت آزواج پیدا کردی اللہ تعالی ات قسمنا دا ات قسمنا سارو دی خان من الضعن اثنینی دا گڑو ندو دی گڑ گڑا ومن الماز اثنینی او دا بیزو ندو دی ارغمی سر لے بیا پا گڑارو کی کبل خیده او کشل خیده ار قسم جدی لکا فیشتی کنا با دی اخکرور دی لکا والدی لموالدی بیزو کی بیا قسم ندی قلو آیا آزکر این حرم آیا دا مذکر گڑ او سر لے دا اللہ حرام کردی امیل حسین او کنا دا مادی دی بدن حرام و حلال جنون او خائی مطلب دارے چی علت دا حرمت ذکورت تے کو انو ستے نکو ذکورتی بیا خطول مذکر حرام پکار دی او کو مؤنسوالی بیا طول بہت او مؤنس حرام پکار دی تازو غزن حرام ہوئی زن حلال ہوئی این یکم میں تفہم بی شرکا اما استملت دید تاکید من غیر لفظی ہوئی یا آغا چی مشتمل پاغی بانی راغستی اغیل الرحیمونو دا ماداو دا گڑی او دا بیزی مادی دا گڑی او بیزی دا آغی چی دن اغیر چکم پا رحم بان رو چت کرده ده تغسی خو یا مذکر یا مونسی نو یا مذکر یا سی یا گڑی یا گڑی کانا یا بیزه یا سر لئی کانا ارغم ارغم آئی او گڑو ریو گڑو رائی دا تاکید من غیر لفظی ہی دے لکا دویم دا دے دویم طریقی سرواما مطلب دا آیات کریم دا دے چه دا حرام والے دا ذکورت دا وجن دے او کد انوسد دو وجنه دی او کند دی وجنه دی چه دا پا رحم پا دی مشتملی رحم خو بیا پا مذکر و مشتملی پا مؤنس و مشتملی بیا طول حرام پکار دی یا طول مذکر یا طول مؤنس یا طول مذکر و مؤنس بیا طول حرام پکار دی تا از زن حرام ہوئی زنی نا معلومی گی دار ازان نکوئی اس مطلب برمیشو سا نبی اولی بی علمین خبر را کی ماتا پا دلیل بانی که تاسو رشتینی او دو اوخان و ندو دیا اوخا اوخا اوخ اوخا و من البقر اسنینی او دو غاگان و ندو دیا غاگوی خمیخا او سندوم دا دو غا قسم دی لکه سنگا چه غاگانو کی دا غرسره دا سایوالا دا جرسی دا لاچی دا پلانه دا پلانه دا سنا میخم دا دی قسم دی از اینا چه دی میخ پای اغس کی ادارنگی دن میخی واغا خوری او قربانی پیونے کی گی نالکا چپ غوا باری کی بدی بلو لگ دا خوری قسم دے کنا دا خوری دی قسم دے داردین بہر ندا قل آز ذکر حرم او آیا دا مذکر اللہ آرام کردی وی او سندہ دا اوخو دارنگی چدر سرے دا وی اکنا امیر انسین ام اشتملت علی رحم حسین ام کنتم شوادا دکا مطلب ہو کندو بطلب نجموی ام کنتم شوادا آیا ہوئی تاسو موجود اذ وصاكم الله بهذا قال چې الله تاسو ته بدی باندې وصیت کاوه اذ وصاكم الله بهذا الله تعالی تاسو بدی باندې چې دراغه حکم در تکاو نه ظالمانی څوک د لوی ظالم دا چاره چې تړي په الله تعالی باندې درو یذل الناس بغیر علم چې خلق گمراه کی به د علم نه ان الله بیشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کې قوم ظالمانو ته قل لا اجد فيما اوحي بيان د محرمات الهيه ويو تکلیکا غرايب القران لکی ورد ما زعمه المشركون دریټی کی مطلب باندې ځان پیګه رد ما زعمه المشركون دا رد داغی چې مشرکان او داغی عقیده ساتلا دای بارچ دیونکو کنه انو تب مطلب باندې پیشی دا غرايب القران دی دارنگی الرسالت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کابر گرام بابا پا حوالہ در تویما کہنا دادے چیدی داٹکے چیدی یاد کو اشکال دی دفشو حرام صرف دا سرور سیدو ندی کنون حرام شتے سپیم حرام دے خرم حرام دے سارانے نو اکورانے تا خوب دی آیت کی نشتے دلتا حسر اب مردارا وینا بایدون کی دا شڑ وینا کم وقی ساروی علالی گی او خنزیر او نظر د غیر الله دلته خدا سرور دی نو دا هغه جواب کړی دی چې دې کې د ټول محرمات الهیو بیان نه دی دا د عربو د عقیدې رد دی اغی دا حلال گنل اللہ تعالیٰ و تی دا حلال ندی دا حرام دی نور حرام شتے خدا حرام دی دا حلال ندی دا دا عرب و دا زعم رد دے دا عرب و دا سرد دے دا زعم او دا غی دا قیدی رد دے غی دا قیدی رد دے او ما الا لا الا کتوا چې د حصر د پار راځي سره پار راځي حصر د پار چې دا غدي نور نه دي ټیک دا کنه کله چې سړی زوردار خبره کوي هغه سب زوردار خبره یو شیتی بندای رسم بندای یو ناکار عقیده رات کوي او په زور سره وای په زور سره لکه ډاکټر لا مریض راشي او ډاکټر وته وای وای تعالی ګوره چای خانه ده خواګه خانه ده او ایجی زما خو لکه ګلاب جامن چې ده کنه نو هغه خو زما دې زلن راکی او زه خورم ډاکټر ته سوې کتال حرام دی نو ګلاب جامن دې دلا دا ده باندې باندې دا وسو کو نه دا باندې نو خواګه چې ده شینې پکې دی وای خیر دی وړه دې راکای دا اثر کې داغو زعم داغا عقیده رد کئ هغه پیا کئ شاید اللہ اور دی شاید اللہ بادا دا فلان شاید باد دی نو اغل اغا زلطی تو رئی نو مضبوط خبر چی دن آغا اوکی دا سی دل تم اللہ و تعالی مشرکان لزلط تو رئی نو مضبوط خبر کئی نور دا مطلب نرے چی بس حرام امدک دی او نور نری زن عالمان دا سی ہوئی چی دا سی زن چی دن حرمت پوری بندی حلال والے پکی یو پوٹے نشتے نور دا مطلب ندی چې ګنې حرام صرف دادی نور ندی داد حرمت پوری بندي خو حرمت دی پوری بند ندی حرمت په نور سدونو کې مشته اوس په خبر وایي حرمت دی پوری بند ندی نور کې مشته خو داد حرمت پوری بندي دا روا ندی دا روا ندی مطلبونه جواب او په مخه باندې زم قل لا اجدو اوایا لا اجدو نمومما نمومم فیما اوہی ایلیا پائے کچھ ما توئی کولی کی محرمن بن او حرام علا طائمیت امو پا خورن کی باری چخوری اغیل را الا ایکون مہتا تفصیل میں کر دے صورتی مائدہ کی مگر دا چوی مردارا ساوتل بغیر دا زبح شرعینا او دا مسبوحا یا وین بیدن کیا دا پشڑ وینا اکثر دا قربانی وین بیرارا بوٹی تا بیوا چولا دا برکتی دا برکتی دا خو حرام دا اگا بوٹی چی دیکا نا اگا با یخنی بیشه ہوا دا وینه گرم دا زکا خو اللہ بنده کردی دا کینسر تی جوڑی گی نا دا بنده کردی دا نا بچی بوٹی تا چولا نا بوٹی برا گرم شو چرا گرم بشو او گو رکنوی بوٹی خوشو دا دا قربانی وینه دیر برکتی دا خوا دیر برکتی دا دا دا عرب و درسب بسار مانی رسمونه دلته هم چې د اشتري طریقې بدلي او لحم خنزیرنا یا غوخه د خنزیر مراد تر ټول خنزیر دی خدا غوخه په کې جزء اهم دی کنه فاین نو رسول یقینا دا ګان دی فاین نو رسول یقینا دا دی ګان او فستان او هلل لغیر الله دا پلیت یا یوشه او فستان یا د ګنا یوسیزو او هلل لغیر الله ای وی چې आवाज په کور دګنی شي لپاره د تعظیم د غیر الله او تفسیر الرحمن وای اے आवाज په کور دګړې شو وین قرنا اسم الله لا يؤثر معه في التطهير کدا الله نوم به आवाज سره شي د علی په وخت کې نو دا غوړې پاکي بیانو خوب سے دروس رعایت کړ مانند خوب وسک کنه دیگر به ذکر نام خدا حلال نه میګردد چکله او شه د غیر الله نظر شو چې دا د سیون نظر دی راجا بابا نظر دی پیره بابا نظر دی پیر بابا نظر دی پبو بابا نظر دی چې دا ټکی دی او وی یو بیزبانی یو غوابانی یو چرګبانی نو بسم الله به پوم نه وای بس دا یو بیچاره راکاږي او یو طرف ته به ورو غور دی دا موردار دی الله په نوم باندې بیا اغال علی کینو او فسقن او هل لن غیر الله بی فمن اصفر رسول چې مجبورا کړی سو غیر باغن ولا عادن نوی نافرمانی کون کے دو گناہ دو پارے نخری او نوی جدن اغزیاتے کون کے او غیر باغن نوی خوندن لٹا ان کے ولا عادن او نبیاء کی ناس ان کے چرازہ ہوئے کہ او بلا ہوا ما ننصر په دور اخري چې ته د مرګ نه بچي فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بشک ستار غفور رحیم بخور کرام والا دی وعلى الذين هادو او پاکستان چې يهوديان دي حرمنا كل ذي ظفر حرام کړی مون پای باندې هر نوک والا قراتنا د دې ګوتو په مس کې چې دا پردای لکبتا شتر مرغ بتا اوخ چې دا پرده دې نوکانو په مس کې وې دا په يهودو باندې حرامو دا غي د ګناونو د وجې مون له حلال دي قومي دل بقره او د غواګانو نه والغنمي او ګډو بزورا حرم نارم سهوما او ما بقر بي قابريش لولو ته وای کنه دا مزبک اشلې وا تا وې دا کې خرنن بازي په پولا کې اراويش لای او غنم نوګړي بيزي غنم وته وای ځکه ولي د غنیمت پشان دنو هم بس راشي رو را گاډه او درې او بډيګي کې کنه او تختې اورغه مې او تختې بيزه او تختې ظالم زامن دې وډوي نه غنیمت یې ګڼي ځکه دا غنم وای هده به وای چې زه روزه نشم او ستا پر رزق ماتم د جوارای د شرابو د سود یا حرام مال پر دې دراوني سو نو ځان دې بګېډه کې واچو ارسه ځان له جوړ کړو حق په دای حالت کې مرش ولي انو سمې د خپل دې لگا او من البقره او د واګانو نه او رزق خو الله ورکړي حرامه ذریعہ چې دیوته اختیار کړل عمر رزق الله درکې خو حرام بدی ذریعہ غلط اختیار کړل او که حلال او الله به حلال درکې لکه د خوراک را غرزی کی د برنه کتاو ته سپی چټونی سو او کتاو ته اشتلو مزدار خانه کو نیسو او خپل د غریو ته ونیسو برنه به خوراک را غرزی کی دو لاندې د تلا رقم اختیار آئے الله رزق درکې او د غاګانو د ګړو بزونا حرام کړې مون په دې باندې واز دی دا غي ندی بس چل کاو واز دی به ویلې کړی به مون خو واز دی نه خوړلې او واز دی نه خرڅ کړی مون غډل خرڅ کړی دی اسه د بلا عذابونه دی به چې در هغه ته به چل جو کړو نبی رسول الله لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم دا الله لعنت په يهود باندې الله په دې باندې چې نو واز دی حرام کړی حرم عليهم شحومهما رجملوها ثم باعوه واكلوا ثمنه دی به هغه ویلې کولی به واز دی او بیا به خرڅولی او بیا به دغه قیمت خوړو اوسم ناروا حرام مال واخلي وې دا خو بیلونو کې ورکمه ګیس بیل کې ورکمه بجلی بیل کې ماشومان پیس کې ورکمه خرمه نه الکه دا خوراک په جزء اهم دی تر استعمال منه دی دا حرام استعمال منه دی استعمال ناجایز دی کتی بیلونو کې ورکای او کتی ماشوم پیس کې ورکای دا ټول حرام دی ناجایز دی حرام مال حرام دی الا ما حمل زورهما مگر هغه چې پورته کړی وي شاګانو ده دی د غواګانو د بيزو د بلاب تیر باندې چې کمی اول حوايا یا انختی د کلمو سره او مختلط بیازمن یا د اډو کی سره چې د نه یودای شي وي ګډوډ وي دا موږ سزا ور کړو دی لرا او سبب د سرکشه د دی باندې دې کې دې ته اشاره ده چې دا پدی باندې حرامو او موږ باندې نه دا پدی باندې حرامو دارک جزینا ببغیهم ولی دی حلال حرام الانبیاء وجل الله تعالی په ندا شونه چې سکل بن کړل نو وان لا صادقون ای یقدر من قام غارشتنی یو فین کذبو کا تو که چر دی تا ته نسبت درو کوي فقر ربکم ذو رحمت واسع ورته وایا رب تاسو خاوند د مهربانه فراخ نه ولا يرد باسو انو پس کو لیکي عذاب د الله تعالی ان القوم المجرمین د قوم مجرمانو نه الله عذاب چرایشی یا ګور واپس کیږي نو اوس دلیل د مشرک چې یقول الذين اشركوا زر دې چوای به مشرکان لو شاء الله کدا الله تعالی اراده شوی ما اشرکنا من بشک نه کړ اوسم وای پری د مړ موږ له الله په دې کې لیکل دي تاسو دې یې وایدا په تقدیر باندې دلیل نیول باطل دي لو شاء الله ما اشرکنا کیږي ار کار د الله په اراده خو ګور په نارو الله خوشاله نه دي لو شاء الله ما اشرکنا کدا الله اراده شوی موږ مشرک نه وکړي الله غوښتلې وي او نو زموږ مشرانو کړي وي او نو حرام کړي موږ یو شي الله وی کدا الیکا دغه رنگی کذب الذين من قبلهم نسبت دروغ کوا کسانو چې مخ کې ود دینا او دا خبرې کولی حتا ذاقوا باسنا تر دې پوری چې دې اوسه کزم غذاب حتا ذاقوا باسنا قول ورته وایا هل عندكم من علم آیات او سره دلیل شته دي فتخرجوا لنا چرته سرګن کوي سدلیل سره شته د حلال او په حرام ولو او د حرام په حلال ولو او د شرک پر رواوالي ان تتبعون الا ظن تاسو تابعداري نه کوئ مگر د ګمان خپل ګمانون په سر رواني چې دا د نه کو زموار دي دا د بادو دي دا سر خو بادو دي خپل ګمان نه لستاسو او نه تاسو مگر تو کليان اٹکليان دا چې اخلاصو اخلاصو نه راځي سره اخلاصوي خو سوي نو ان انتم بالله تخرسون قل فلله الحجه البالغه هو آیا خاص الله تعالی د پاره دلیل دی کامل دا الله دلیل کامل دی قران او سنت او شریعت او حجت الله البالغه شاوری الله د الله پیدا کا شرح بوله پیدا کا وی ګور او آیا خاص الله تعالی د پاره دی الحجت البالغه دلیل رسیدل کمال تا الحجت البالغه فلو شاء کدا الله تعالی اراده شوی قل فلله الحجت البالغه دلیل کامل په حرمت او په حل کې په امر او په نهي کې دا الله دلیل کامل دی پیشته بدی بانی ادا جوابونه خو د دې دا غلطی خبري ما اشرکنا یو جواب کذالک کذبا دیم قل هل عندکم او دریم ان تتبون الا ظن اچھا بھائی قل هل مشواداک الذین او آیا راولی تاسو مولیان علماء خپل الذین آغا یشهدون چغی گواہی کیو ان اللہ حرم هذا تاسو تورات چې کوم مولیان دی اگر راولی چې دا الله تعالی حرام کړی دی را دي شیغی او دی وای الله تعالی نبی علیہ السلام ته وای وی فین شهیدو کراشی او دی گواہیو کی بیانو کی فلا تشهد ماهم اتی وسرم منا دا زدیان دی رشوت پیغستئی ولا تتبع اوا الذین امروانی گد خواہشات دا کسانو پسی کذبوا بیااتنا چې نسبت درو کې زمغا آیاتونو ته والذین او دا کسانو تابعداری مکوا لا یؤمنون بالآخرہ چې ایمان لري په آخرت باندې زکه خود قران نه تختیو هم برب میعدلون او دې رب سره نور برابرای دی امرا هم برب میعدلون او دې رب نه مخړی اعتراض کړي قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اتوجیشا آیت کریمہ دابا لگول غواری دابا لگول غواری او دا دی زینہ درین باب دی تر اخیر دو سورت پوری دا درین باب دی بھائی مخیص ربت داری اتوجیشا دا تاسو جزان نکم حرام و حلال جو کری دی دا حرام ندی راشی جزرت حرام و خیم زرت تعالو اتلو ما حرم ربکم اللہ وی زرت حرام خیم پدی کی بیان دا تحریمات الہیو یو خبرہ بیان دا تحریمات الہیو 152-153 دا دیم ترغیب دی قرآن کریم طرف تا وَأَنَّا دَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا اللہ وی دا قرآن زمانی غلارا دا نیغا لارا آغا چه زما کور تراغ لیوا تا تا حق پرستو اغا وقت پو خود لیوا تا سرد عقلا اغا ولی پر خود لیوا تا پکم دلیل زما دمین داوی داری ما تا بانی مکڑاز دی پی جنم غد داری او پیسبوک بانی مینا دی دعوی کی دی غد داری وانا دا سراتی مستقیما اللہ وی زما نیغا لار قرآن دی تو گورا عوام لنو دی پکار پکار دی کنا چه توم راش درستا کینی لکسات کینا گھنٹا کې نه نیمه گھنٹا کې نه بیا ځا دو گھنٹې کې نه کټول کې نه ستې ډیره خدا زنانو لم پکار دي چې قران ته وکی دي چې دا سوي لیکيږي زمون الله مون تسوي زمون مولا مون تسوي مون خدان تستړي نه وایو خو ستاسو د پاره لګي آیو چې بای ما او تا ته قران سوي ما او تا ته الله سوي چې دا غي نه ځان خبردار کو ته الٹا نه وتا کې نه نه بګم راستا الٹا مخالفت کوي الٹا خلاف کہے اللہ نے بس جواب ور کہے بیان د تحریمات الہیہ یو دیم ترغیب قرآن کریم طرف تا او دریم دلیل نقلی د موسی علیہ السلام د کتاب نا د موسی علیہ السلام د کتاب نا دلیل نقلی او پنزم څلورم تخویف دنیوی 159 او پنزم د رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان د نبی اسلام تقریر دی 162 نا او شپاگم خبره ترغیب دے تابدارای دا احکامو دا دی صورت تا لاک لاک اکلا دیتی رکھنے لگا ترغیب دے تابدارای دا احکامو دی صورت تا چھتا دی صورت احکامو تا تابدار شئی اللہ ممافکیو کنی گورے اللہ تعالی سزاور کئی الله دې مو تاسو معاف کړي الله دې موږ تاسو از به مغفرت نصیب کړي وای موږ دا نه وایو چې را موږ منځونه تلاوت او ذکرونه او اعمال کمزوري یو ځکه چې دا کوم سمون کو دا چا په مدد کیږي دا الله تعالی په مدد کیږي دا الله په امداد کیږي لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله که الله ټول مخلوق نو سزا ورکړي الله ظالم نه دي الله ظلم نه کوي کته چې دغه نیک اعمال کړی دي دا نیک اعمال له پیدا کړي چا دي او توفیق ورته نیک اعمال چا ورکړي الله ورکړي فخپل اعمال وګړو کې ګناه دا د دې خلاصه ده اورونو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ذکر فی هذه الايه ذکر فی هذه الايه المحرمات التي اجمع عليها جميع الشرائع ذکر فی هذه الايه پدی آیت کریمه کی ذکر کړي شی دي جميع المحرمات التي المحرمات التي اجمع عليها جميع الشرائع اغه ناروا اغه حرام چې ټول شریعتونه پاغي متفق دي ولم تنسخ في شريعه قط فايسو شريعت کی شريعت کی پاغي نسخ نه دراغلي یعنی دا سي حرام دي چې په یو شريعت کې دا چتا حلال نه دي پاتې شي وي دا هميشه د پاره باندې او په دې نسخ نه راځي هي الكلمات العشر الذي انزل الله على موسى دا غلص احکام دي کوم چې الله تعالی موسی عليه السلام له ورکړو موسی عليه السلام له ورکړو اورونو یو حدیث پاک کې راځي دا ځان لا وګوري او ځان لا چې د هغه مخه تکیده څوک چې وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت ګورم څه ګورم وصیت دا د رسول علیه الصلاۃ والسلام وصیت دی حدیث پاک کې راځي مؤمن مسلمان د دې چې د وصیت کول یو سیز وی نو کامل مؤمن نه دی چند ځان سره وصیت پرې خو دې نه لګا اولی کا ځان سره زما وردا دا کار وای دا کار وای کاغذ ځان سره کیږي کاغذ ځان سره کیږي او پاګی ځان پیا کا نکلو کا د مدرسې خبرې د بل څه خبرې بل څه تعظیم واره دي هغه نکلو کا او کیدلا قل تعالو هو آیا تعالو راشی اتلو ما حرم ربکم شول ولم اغه چې حرام کړی په تاسو باندې تاسو رب آیت کې اشکال دی رب د باندې حرام کړی الله تشرکو به شیئا دا شرک نه کول حرام دی که شرک کول حرام دی شرک کول حرام دی دلته خو الله تشرکو رانی لا تقتلوا دا اولاد نو وجل حرام دی که اولاد وجل حرام دی وجل دلته خو لا تقتلوا دا ولا تقربوا الفواحش فواحش ته نه نږدې کېدل حرام دي کې نږدې کېدل حرام دي په سوال پېښ وي نو چا خو ویلی بس الله پاک زاهد ده تعال او راشي اتلو ما حرم ربكم چول ولم هغه چې تاسو رب د باندې حرام کړی دي ان تشرکو بالله چا شرک کول ستاسو د الله سره دا حرام دي پېښ وي نه شرک کول دوار حرام دی وجل د اولاد حرام دی پاهیشو ته نزدې کېدل حرام دی وجل د مسلمانانو آداب باندې حرام دی لا پکې زائد وي سوې زائد زم مانو کا او آیا راشي چول ولم آ چې حرام کړ دي پتا سو باندې تاسو رب داغي کول او یا نه کول کولی حرام کردی یا نه کولی حرام کردی دوڑ تو شامل دی کولی حرام کردی یا نه کولی حرام کردی نو د شرک کول حرام دی خود مور او پلار سره احسان نه کول حرام دی کنه احسان مو سره کوي مور او پلار سره بخکه حدیث پاک کی راضی اگر چې تاسو رضا ته کوي بس الله باغل خپل بنده ور کوي هته بو سره چې نه سکه کوي تب و اثر اخه کئی تب و بند کئی احسان قولیوں خبری بہت اخی کئی احسان فعلی خدمت بہت کئی احسان مالی مال بہت کئی پیسی بہت کئی خدمت بہت کئی نو قولی حرام کر دی یا نا قول کول حرام دی او کنه کول حرام دواړه قسم پیراله تسهیل دا معنا کړی دا اول جلد 288 صفحه تسهیل دا الله پیدا کړه جی تسهیل و تنزیل دا الله پیدا کړه اغه وی وتحتمل الايه عندي تاويلا اخر زما په نسبانی د دې آیت یو بل معنا هم دا اخکی بلا مانا کردن اول دا دادوی مدا زب ترتیب بوزم وتحتمل الآية عندي تاویلا آخر وهو ان يكون اللفظ تحریمی على ظاهره تحریم دا لفظ پخپلا مانا بانده حرام پا مانا سر هو يعم فعل المحرمات وترك الواجبات دا عام دے کولو دا محرماتو تا چکم حرام دی آئی که اپیل حرام دی آئی کولی حرام دی و ترک الواجبات ادو واجباتو ترک تم شامل دی ترک دو واجباتو حرام ندی پیل دو واجباتو لازم دی کانا روجا پر از دا نو نب نیول دا روجی دا حرام دی نیول خجد لازم دی کانا و ترک الواجبات لئن ترک الواجبات حرامن زکه د واجباتو پر خودل سدي حرام دي انا باندې به شوي تاسو باندې تاسو رب حرام کړ دي کول یا نه کول کول یا نه کول دوړ ته شامل دي درې مې یو خصه توجیه ده دا به ډیره خو خشي هغه دا دي چې دا حرم ادر ای حرم دا په معنی د وصا سره دي چا سره قل او تعالی راشی ما حرم ربکم علیکم چستاسو رب پتا اتلو چول ولم تاسو تا بیان کم تاسو تا آغا چستاسو رب پتا اس تا وصیت کڑے دے ما حرم ربکم علیکم چی وصیت پتا اس تاسو رب کڑے دے حکم پی کڑے دے اغس دے یو حکم پدی کر دے اللہ تشرکو بی شیعا وصیتی پدی کر دے دیم وصیتی پدی کر دے جو بالوالدین احسانا وصیتی پدی کر دے لا تقتلوا اولادکم من املاک داری رفت کنی مانا دے دلیل پدی مانا بارے ذالکم وصاکم بی لعلکم تاقلو نستو گورا 151 اللہ تاسو پدی وصیت کئی او پدی حکم کئی و آخر کی وصاکم رالے و حرم پمانا دے وصا سرا راشی چول ولم اغا جستاسو رب پتاوستا حکم کردی وصیت کردی رخ کلی مانا دا دا مانا کئی تسهیل اول جل 287 کی 208 یا کہ امک کی 88 ہو والاحسن عندی ان تکون ان مزدریہ چی دا ان مزدریہ دی فی موزع نصب علی البدلی ولا نافیہ لا نافیہ دا ولا يلزم ما ذكر من فساد المعنى لان قوله ما حرم ربكم معناه ما وصاكم به ربكم بدليل قولي في اخر الايه ذلك وصاكم به نو فضمن التحريم الوصيه دا التحريم لفظ دي حرم دا متضمن دي معنا د وصيت لرا دا په معنا د وصيت سره دي مشکل آیات تزان خلبخا خپقلارا ایس تلوار پا مونگ نشتے دے اللہ پا پندو کرم ختمی کی بخا زلو جمع ساتا انشاءاللہ ختمی کی چی دغپا کی دغشی نو پخپلو با دغشی آو دا اللہ تعالی مدد شامل حال شی بس پخپلو تو گو رہو تا یا بو رسی سو مانا گانی میں اکڑی سو مانا گانی شوی دری سالو رمو کی آو دی کی خام توجیشا دا اللہ تشرکو ندے دا حرم دا لان دے ندے دا حرم باندے دے ما حرم دا حرم دا لان دے ندے پاغی باندی دی دسی بشی تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم راشی چه اولولم آغا چستاسو رب پتاسو حرام کردی دی دا رستو دا حرم اللہ نمو ہے کنا اتلو اللہ تشرکو بی شیعہ اتلو بالوالدین احسانا اتلو لا تقتلوا اولادکم اتلو دلاندی بشی راشئی چی اولولم سولولم اللہ تشرکو بی شیعہ سولولم بالوالدین احسانا سولولم لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها لولم دا الله تشركوا لولم دا بالوالدين احسانا لولم دا لا تقتلوا النفس او لا تقربوا الفواحش لا تقربوا اليتامى لولم دا چه اوفوا الكيل والميزان تقريبا نقوله بشوي دال ولما اتلو دال ولم دال ولم دال ولم دا اطلو لاندی بشی دا حرم لاندی با نشی اللہ تشرکو بی سے آ دا اللہ سر سوکم مشرک ہوئی نا ملائک نا انبیاء نا اولیاء کرام نا گٹی نا بوٹی نا دنکاچی نا نغری او نا چی دن دا گوتی کانے یاروی دا کانے چی دے کانوی دا دیر خدے دیکھا دیر برکت تے دا پر دیکھ برکت تا کم دا رو منو شریعت کی چی دا اللہ تشرکو بی سے آ برکت کانے وہ حجر اسود دی سبحان اللہ چاہ اللہ دے تو رسائی اللہ تشرکو بھی سے آپ و بالوالدین احسانا و احسنو بالوالدین احسانا اتمی بھی لیو او دمور اپلار صرخہ کوئی و لا تقتل اولادکم من املاق او موجن اخفل اولاد دلوگی دو جینا دلتا ہے من املاق خشیت املاق نشتری من املاق ولی فی الحال اوگے غریبی کہنا اولاد وجنی عربو بوجل اسم کس تاسو به کو سوزل دا واقعات راغلی دي الک فلانی ځان عمر کو خزه عمر کو بچی مګ ولی سشته دینا ظالما لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاهم تعالو روزی در کوم ها دیلم زو هر کوم اولاد ولی وجنی نو من املاق را کله خشیت املاق را دي مالداری ال تخشیت املاق دی خو اولاد وجنی ولی وی زما دا ختمی بیا نو اللہ تعالی نرزقهم و ایاکم دیلم زور کوم پتہ رزق نشتره تعالم ز در کوما خا دا اولاد وجل او تا تا اوس نخ کاری اوس وری نشتره کده کنا کاروبار ته روان نکړی ویخ ولا روبا سو په کارونو باندې دینی پس دنه کړه دا اولاد وجل دی کړه ولی چې سو جواب زده کی سکول تا کالج ته یونیورسيټه ته روان نکړی ولی چې بس ځان لزده کی زما مال بیا ختمه ای موږ به سره خوشو ا د دین غور د سره نشته دین فکر نشته دا هم د اولاد وجل دی بس صرف عرب دی را په مخګړی دی عرب بدا چل کو عرب بدا تاړو کای نه اوس وړوشته دینا یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کو نسوجی اکبر الابادی سے یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا فرعون بد بچوں کو وجل وبان بدنامے دو صدحیف کے فرعون نے کالج کو نسوجی کدی یونس کا یونیورسٹی اور دا کالج داغی سوچے والا کڑے ہوئے تو گورا پدی یونیورسٹیوں کی پدی کالجوں کی الکانو جنکے برگ او برگ دغسی پسیٹو نبانی ناس او پبینچو نبانی او کتو ہے چنہ دا یو تر دبل طرف تا دی واہ عجیب خبر ہے دا بدغا سپاتی شی او پاشتلو کے دیرا یارانی او دوستانی یارانی توبونا الا ما شاء اللہ سمجھتا بیخیز برگا بینو ولی بینو پاتے کے دل پکی نشتے او زمانور امباری انوشتے کے دا پلان کیزے کے دا پلان تلرش لگ حالات کو گورا چھ پتر تو لگی اگا دیتا ترقی وی یارا وی دا ترقی دا بے شک پا بی دینے کی ترقی دا او مولانا آ رہا ہے کالیجونو انوشتے کو عام کریں گے منگا اشتاونا تنگو او تنگیو تینا تلرش پا سوگندی کی او پا آگا سوگن ولوار کا پیشت کرن پا دی بانے او تاو گورا دی خلکو تا جدا دغا دے کی دی پا دی کالیج کی دی جنہ کو سو شروع کرو ڈنگارے گڑاگانے او غرابارے چھ سہرہ میں توبو نہیں او تخیی ندی کی خپل بچی دا لول داخل ہے کوئی ایجوکیشن الکانو جی نہ کہ پدی کی بچی داخل اول حرام دی ناروا دی ناجائز دی که ده پردی انتظامی او کو الکانو لزان لجین کو لزان لو سڑو تا سڑی خی او خودو تا خزی خی که تو اینیشتی محارمو تا دیو خی خپلو محارمو تا چکم ماهیرین دی اگر دی بی اسکول کلاو کی پبلی اسکول دی ولا کلاو کی اجو بس خی دیو تا ڈاکٹرانم پکار دی انجینئرانم پکار دی فلانم پکار دی ڈاکٹرم پکار دی انجینئر آو خو ڈاکٹر لزان لبی اسپتال پکار دی اغه بخزی صرف ال تب خزی ورزی او سړو لب سړی چې اغه ورزی انتهایی مجبوری شي بیا تلی شي لکا بیا بسړی او خزی او علاج بکول شي خو حدود کې بدن نه ڈاکٹر کرا لې د زنانا علاج د پاره نو ګوره مختبه نو ګور بختی نه پټ کی نور دان دې پټ کی وستن ولا وې نستن دی وې کنه نن دې ډاکټر نن پرده ماته کړې ده بځې راولې اسی پرده ماته کړې ده وته ماته ای راستا اختیار دی نور ځان باندې چیل واچو ورقه واچو بلډ پريشر دې لګوري لاست دې لګوري سندي وې اغا بیا راځي نو بیا کنه لگا نو خدای بنده ته مد الله نه یریږي نه ډډه بند لګای سوچ کوه فکر کوه وړي دا بد حال شورو دی وای بد حال شورو دی فإلى الله المشتكى إنا لله وإنا إليه راجعون او کته د خزو نو کارای د دې غټو لو غوتی په غړو کې دي سړیا چې وړی په مور او پلار خرچا او چې سبحان الله چې زړی نو نسی نه ځان په کې وسره بیا هم دي پاغي خرچا وړا او زړا او بس ارسه د بل نه وړا ستا خو مزیدی چ کوری نوم په مور او پلار او پرونو باندې چې واده شي نو په خاون او په بچو باندې او چې لا نسی نه سم د خیر نه وځي پاغي و ټوله خرچه پاغي ده ټوله د بارا ده ها تعالی وکور تر اورل کی په خې طریقې سره به تیارای بچو له به تیارای ځان له به تیارای عزت او حیا سره به جون تیارای دا بد حال شروع دی وای او تاسو وګورئ یقین وکا دا سی وته متوجی دي کنه سم ایمان پر او سار چې راوځي کنه او ګوري میډه می رواني موبایل وسره دور دور سپېړې موبایل هه هتا ادا مارو عادت ویلې دا دا ما خورې ته ویلې دا خاورې دي نشي هغه بدل الله خپل یار کته نه نو چې سبا بیا مټي زلړې شي کنه او ماشين دی راغستې او ټوپک دې اچھا کې الکا هر نه سای می تل لور می تل خور می تل سړې علماء دا علماء ردا خو دې ته تا رسول یو ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الله خو دې په جنه کوبه زور مکه وي په کنجر توپ باندې دا دې کنجر توپ لته لې غلې و سړیا سړی تو ویلې شول دې کته کلو یو وستانو دل تدا کې دل تدا کې وې دا خو ما مدرسې ته نه درالې غلې دا سي دوس په دې لیدلې دا سي دله په دې لیدلې وې دا خو ما مدرسې ته نه درالې غلې دا خو ما دل نه غلې دا غلې دا بای سویل شي ازغا کول شي اسلامی حکومت ته اسلامی چې دغه جمهوریت پاکستان دی اسلامی جمهوریت پاکستان آزاد چې د اسلام په نوم باندې لیکل شوی دی چې اسلام قانون به منافس پکې نه دی ها نه منافس پکې نه دی مسلمانان پکې دي او الحمدللہ مدارس او مساجد آباد دی اللہ دی دا دفاترم پہ اسلام آباد کی الب اسلام آباد دی پہ اسلام آباد کی اسلام آباد تشبنم اسلام آباد نہ کنا خود عالم کتاب لستم علا شین تشبدینم بانے اسلام سر آبادی کی نو چھے اسلام قانون پہ نافذ نہیں دا خوز دی سرطور سرون تو گورا او دا غی چی دن دی پارکون بانے گرزی دو تو گورا دفاتر تا چھے دسم سڑے نشیت لے او لا نرسنگ او نرسی تول اشپا او دا رجیم اشپا تیری دا و دیسی تیری وا یا رخو ادی خوشحال ادی مالا تنخواه راڑی دلا تا پا تنخواه موڑ نشوی او دوسا پا تنخواه تا موڑ نشوی وی غریب اللہ کنی نو دوس چاکنی دلا چاکنی رزق اللہ ورکنی دا غیزی مواری دا کسی انتظام اس دا پردی بیشکا وا دی زیدی بیا خوچ نئی محفوظ تی اوساتا او یقین وکا د مدرسې د جماعت چې معشوم را لېږي معشومه تاسو هم قدر نه کېږي سبق وي که سبق نه وي الته میاش کې اوزل زی یوم الوالدین دی او کله بزم ادب دی فلان دی فلان دی اغیره تاسو کې زکال ته ډاکټر جوړیږي انجینر جوړیږي انجینر جوړیږي ډاکټر جوړیږي فلان جوړیږي تنخواه ده عدل ته خدمت درسته دی هغه ارسو دل تر سره نه تاسو نشته دی جانے دو بھائی ولا تقتلوا اولادکم من املاق او حدیث پاک کی راضی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تپوستی نشوے دے ایو ذنب اعظم کما گناہ لیادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل انت جعل للہ ندن وهو خلقك چھے اللہ سر شریک برخیدارو گردائے حالانکہ پیدا کرے اللہ ہے پی سمم مازا پی انتقت لولدکا خشیت ایت اوماکا اولاد وجنی نلوگی دیاری دو وجنی او بیا سمم مازا پی انت زانیا حلیل تجارکا انت زنیا حلیل تجارکا دگاونڈی دخل سر زنا کئے تو زنا کو اسم جرم دے خدا بیا دیر جرم دے ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم من تاسو رزق درکو دی لو مرکو فلا تقربوا الفواحش او من ذکیږي بها یوتا ما ذا ربنا اغه چخکاری د دینه اغه چپټی مپټی به حیا کوي مخکارا کوي او زنه سړی ی دوس دلا به غیرتا سپلای کی زنانه بوزی او کله یو افسر لکاله برلا د پیسو د پارا دا دې ته دوس وې دوس سړی باندې جنت چدن اغه دا حرام دی. او دا شکل بلکه د خنزیر چې دغه جوړی کی په قبر کې بد لیو به تل جوړی کی دنه سړی داسي ولا تقتل النفس او موجه نفس یو تن یا نفس هغه چې الله وجل حرام کړ دی مگر په حق سره حق سره دا مرتد سو وفس کیږي نه او بوجلی شي سړی دی یادار چې سو کې او وجه قصاصن بوجلی کیږي یادار چې زنا وکړه او شادي شوه واده کړو نو رجم کیږي با دا چې دې وصاکم بی الله تعالی تاسو ته بدی وصیت کړي لعلکم تعقلون دلته تعقلون وی عقل وی ولی عقل والا بدی پوئږي چې دا قبیح کار دی کنه شرک کول قبیح دی مور او پلار سره خن نه کول دا قبیح دی اولاد وجل چې دا قبیح دی دارنګ فحاشه کول دا قبیح دی چا کې عقل ني هغه دې ته پته لګي خلق وجل دا قبیح دی زکات ته مد آیت تعقلون شل لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم او من ذکی مال دی یتیم تا یتیم مالو نه خوره غوره الا بالتی احسن مگر په طریقې باندې چې خصلا سمانه چې حفاظت د پاره ذکی کاروبار د پاره تر دې پر چوره سره ځوانه تا او ځوانه تا ورسې د بیا لګو ته سیم نشوړلې او فل کایلا او پورا کوي تاسو نه خپل را ول میزان او تول لرا بل قسط په انصاف باندې نو کته وځي دا وړر ګران دي لا نو کلف نفس الله وزا نو باج نه بوج نه چو په ونس باندې مگر داغه د اوس مناسب تسهیل لیکري دي تسهیل دارنګ مدارک لیکري دي لما امر بالقسط في الكيل والوزن کله چې الله تعالی انصاف حکم کو چې ناپ تول کې وکم نه کوي کنا وقد علم ان القسط الذي لا زياده فيه ولا نقصان او دا خبره خو معلومه ده چې قسط الله هغه ته چې نه پکې زیاده نه پکې نقصان نه کنا مم اجري في الحرج او پدې کې حرج دې ګران لګه معمولی زیاده ته معمولی نقصان دا به موږ نه کوي دا ډېر ګران ده ولا يتحقق الوصول اليه او دې تر رسیدل ډېر ګران دي امارا بما في الوسع من ذلك وعفى عما سواه بس الله حکم کو چې خپل وس مناسب تکوا نور الله تعالی تا معافي کوي دا نکلف نفس الا وزها خپل وس مناسب ناپ تول برابر کوا نور هغه طرف ته چې استاد وس نه ندن الله دې پاغي ننی وي ګران دي چې ګران دي نور رب مهربان دي دا نکلف نفس الا وزها فاذا قلتم فادلوا او کله چې تاسو خبره کوي په فیصله کوي یو ذکر کې بل په قیاس کې وره ها ذکر العدل فی القول لیولا منه العدل فی الفعل البرهان وی کله چې تاسو یې نه کوي کار کوي انصاف کوي فلو کار دا قربا اگر چې دا خپلې سړې د خپل دی هم انصاف وسره وکا او به انصافی مکوا ولو کار دا قربا انصاف کوي فبیاد اللہ یوفو اپنو زون دا اللہ تعالیٰ بانی پوروانیو کئی ذالکم وصاکم بیہی لعلکم تذکرون دا چی دے وصاکم بیہی لعلکم دلتے تذکرون وی ولی اشارہ دیتا چی دا کارون چی مقی تیر شل دی دا خواست میں روی دی دا حسن دا میں روی دی دا زینت میں روی دا ار وقتی یو بلتا بیانا وی ار وقتی گو رہی چی دی دا حسن ستاسو پا حضرونو کی پروتی تذکرونی وی کنن ار وخت دې بیان کوا چې دې دا خاص هغه ستا پزله کې پروتي نو بیان کوا خو چې پری دي دی وتا پېژ کړو به دې باره تعلقم تذکرون دیو ویلو لعلکم تذکرون. او گور دا خواه اخلاق دی کنه مشرکانم دا منل چې دا خواه اخلاق دی علکنو بے مخالفت ولی کوئی خواه اخلاق دی عادل کوا الخخ صفت دی انصاف کوا دا اللہ لو سور کوا دا اٹول وی نخو بیا یاد ساتا دا کنه وانا دا سراتی مستقیم او یقنن دا قرآن کریم لا رزما دا برابر لا رزما دا نیغا ولا تتبعوه د دې په سر روان شي دا شریعت څو آدابل دي طریقت څو ولا تتبعوا سبلا نو رهبری شریعت او رهبری طریقت پېش دي د قران درس کوي ها د قران په سر روان دي رهبری شریعت رهبری شریعت او پیری طریقت هم غيو ولا ان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا سبلا مدارک کوئی مدارک لا تتبعوا السبل الطرق المختلفه في الدين مزي تاسو دا مختلف طریقو په دین کې من له يهوديتي والنصرانيتي والمجوسيتي وسائر البدع والضلالات دا نه چې وحدت اديان دي او یې سم دي يهود راوالو سم دي نصارا راوالو سم دي هندوانو سم دي سکارو نه قران په سر روان سنت په سر روان ولا تتبعوا السبل الله وي د غنو لارو په سي د نور لارو په سي مور په سي کیږي یعنی تاسو بجودا کی دغه تابعداري رواني دل بمجودا کی د الله د لارې نه يهوديت په سي روانيږي نه نصرانيت په سي نه مجوسيت په سي او نه د نور بدعات او گمراهو په سي ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون هر پاج تاسو تتقون بچي تاسو دلته تتقون وي ولي وتوجيشا وتوجيشا تتقون وي اشاره دیتا ته پرهیزګاری غواړي تزان پرهیزګار ما توکي د کنه توجه ز پرهیزګار شب ز متقی شب نو پرهیزګاری او دارنګ تقوا دا د قران او سنت او د شریعت په تابعدار اثر حاصل دیږي زکه الا الکم تتقون کو ځان ته متقی متقی وای متقی شه دې پلان کې حرام او نمخ ناړی حرامي تو نمخ ناړی او دا متقی شه دې قران یاد کړ دې سنت یاد کړ دې ها ادی پس روان دی بالکل متقی دی چنه دی اسی بخالو کته متقی شه وای نو اسی بخالو کته متقی پرهیزگار وای نو او چې دی پس روان دی واقعی متقی دی بیا سبحان الله اتق المحارم تکن اعبد الناس نارو نزان ساتا ستان لوی عبادت گزار بل سوک نشته دی او مدارک یو نقطه ویری دا کاغذ لولی کړي رخ کولی دا 350 کی هغه وای ذکر اولا تعقلون اول الله تعقلون وی ثم تذكرون ثم تتقون ولی لانهم اذا عقلوا کلچ دی سو عقل لکار واخلی نو تفکروا سوچ بو کی ثم تذكروا بیا بدی نصیحت واری او چه تذکر او کنو اتعزو دی با نصیحت واری فتقوا المحارم حرام رو بزن ساتی تعقلون ذکر کو نو عقل سر بفکر او کی نو چه فکر دیو کو نو نصیحت په والی چې نصیحت دی واغستو حرام او رمضان بچ کی نو تعقلون دین تذکرون دین تتقون دین راخسته رته ویلا ذکر اولا تعقلون ثم تذکرون ثم تتقون لانهم اذا عقلوا تفكروا ثم تذكروا اي اتعزوا فتقوا فتقوا المحارم فتقوا المحارم یبه حرام او رمضان ساتي اوس دلیل نقلی دی د موسی علیہ السلام د کتابنا ثم اتینا موسی الکتاب بیا دا مورا تعقیب ذکری دی بیا دا مور دا خو نه مطلب کنه چې ګنه د قران کریم نه رستو موسی علیہ السلام د کتاب ورکړ شه تورات نه بیا دا مورا الله یې موږ ورکړو موسی علیہ السلام تک کتاب الکتاب کتاب تورات تماما علی الذی احسن ترجمه ځان لولې کده دا مشکل دی تماما خام توجیش مفعول له دی لپاره د پوره کولو د نعمت سمې وي لپاره د پوره کولو د نعمت په محسنینو د قوم د موسی علیه السلام لپاره د پوره کولو د نعمت په نیکانو د قوم د موسی علیه السلام چې کوم د موسی علیه السلام په قوم کې نیکانو دا غید پاره به نعمت پورا کاو پای به نعمت پورا کاو نو معلومی کی چې کتاب سره نعمت پورا کی کنه کتاب د الله له نعمت کی کنه او د نیکانو د پاره غتی फायदा اخلي اګه مونږ له الله کتاب را کړل دي الله دې به مونږ نیکانو ګرځو وذكر نعمت الله علیکم او د الله نعمت دی او بیا دا مو ورته ورکړم موسی علی السلام د کتاب د پاره د پاره د پوره کولو د نعمت پنه کانو عللذي احسن الذي احسن جنسی معنا ده ها ندې مفرد خو مراد یې وسوي جمع د پاره د پوره کولو د نعمت پنه کانو د موسی علی السلام او د پاره د تفصیل د هر ضروری مسالې د پاره د هدایت او د رحمت لقوم یؤمنون لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون اشاره دی تا چې کتاب د الله سره ربط او تعلق دا سبب د پوخواري د ایمان د قیامت باندې قیامت باندې ایمان پخای تعلق به د الله د کتاب سره ساتي لعلهم تصبر بر دا ویلي ګوري لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون سوره انعام باندې کینو ویلي دا کتاب انزل الله بارک لتن رم القوم حولا فالذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به وهم علی صلاتهم محافظون چې په قیامت ایمان لري قرآن نه پیدا اخلي آسمانی کتاب باندې ایمان لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون تمانه یاد کړل یاد شو تمانه عربی وا ما تسهیل وای تسهیل وی تماما للنعمت علی الذی احسن من قوم موسی احسن من قوم ففاعل احسن ضمیر يعود على الذي فاحسنك فاعل ضمير دي الذي تراجي دي والذي احسن يراد به جنس المحسنين الذي احسن لدينا مراد چه جنس نیکان دي ست مراد دي جنس نیکان عام معنا ده کنه ده پاره ده پورا کورد نعمت پاکسانو بانی چه نیکانو ده قوم ده موسی علیہ السلام نا زما تنار شه سبا سمن خطه و سبان خطه و تاسخ کلی ماناگاری بے کوری جس سوائے و بی آدام ووری پرکڑی من موسیٰ علیہ السلام لکتاب دا پارد نعمت پورا کولو پا نیکانو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا دا پارد پورا کولو دا نعمت سو زنہ میرے دا مارا اکڑلا دا جی پزین کی کین آستا دوی مو کی دوی مدیوم کی او دی کی خوندی تی واخ دی او خوندی تی ور کی دوی متر جمع تماما على الذي احسن سخشتمانا تماما على الذي احسن تفضلا او جزاء عبارت دي کبیا مرکم تفضلا او جزاء على ما احسن موسى من طاعه ربه وتبليغ رسالته تماما اے تفضلا او جزاء عبارت دی کا اے تفضلا او جزاء علی ما احسن موسی من طاعه ربه وتبلیغ رسالته فالفاعل علی هذا ضمیر موسی والذی صفه لعمل موسی وینا نجی بیا دام ورا لیکوستکی بیا دام ورا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات تماما تفضلا تفضلا دا زما احسان او جزاء بدلوا علی الذی باغ استایبانی علی ما احسن علی الذی احسن علی ما احسن موسی من طاعت ربه اے علی الذی احسن فاغبانی چې موسی علیہ السلام کم خسته طریقې سره کړو چې دا رب تابعداری کولا او تبلیغ کو په صحیح طریقې باندې نو مونږ پینا احسان وکړو مونږ ولا کتاب ورکو او مونږ پینا چې مونږ ولا بدلا ورکړلا تفضلا وجزاء علی الذی احسن موسی من طاعت ربه وتبلیغ رسالته نو احسن کی ضمیر فاعل راجی د موسی علیہ السلام تا او علی الذی احسن دا صفت د عمل د موسی علیہ السلام مطلب دا دی چې موسی علیہ السلام د رب خسته تابعدارو موسی علیہ السلام تبلیغ کړو او د الله پیغامات رسولو نو داغي په وجه په ما احسان کونو کتاب مول ور کړی دی او داغي بدله مول ور کولو کتاب مول ور کړی دی او څه ویږي معلومه دا شوا چې عمل وکا ضرب خطابداري وکا تبلیغ وکا د الله د کتاب ګوره چې تعالی الله تعالی د کتاب علم درکې کنه درکې رخصت ورتوی خپل دې ترالم عملو کا نیک شا در رب تابیداری ہو کا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر و اللہ کتاب ورکڑو پیغمبر دروازہ بند دا طالب اللہ دخپل کتاب علم نصیب کی والذین جادو فینا لنا دینا سبلنا محنتو کا چی اللہ دبانے کو لاؤ کی کنا دلائل کو لاؤ کی اخپل کتاب دربانے کو لاؤ کی تا مانڈی رخپلی دا زڑگی دی یخشو درمو کی آودی کی ماشاءاللہ دریم مانا بیا دا ورا ورکړم موږ موسی علی السلام ته کتاب الحمدلله الله ستاره رحم ربانی د الله دا د دې مشایخو مهنت ته وای موږ بسیو بس صرف راته خو نوړې تیار راته کې خو دې هو دا ولا دا اخرى دا اخرى هغه لا څنګه راځي بیا دا ورا ورکړم موږ موسی علی السلام ته کتاب او الحمدللہ دا دل تر درس خصوصیت تخا چه دا مشکل آیاتونو حل ترجمی گانی ربطون دا آیاتونو او انشاءاللہ اصلاحی خبری ابا قرآن دکت اصلاح کتاب نو تا سر بے سوچ پیدا کی فکر پیدا کی چه را خوشی کنا دا پارا دا پارا دا پورا کولو دا نعمتونو دا پارا دا پورا کولو دا نعمتونو د محسن ذات د احسان والا ذات اوس احسانه کی زمي چاته راځي دي الله ته بیا دا وره ورکړم موسی عليه السلام ته کتاب تماما علالذي د پاره د پوره کولو د نعمت علالذي احسن معنی من الذي احسن د محسن ذات چې الله دې الله محسن نه دي احسان کون کې نه دي دا پارا دا پورا کولو دا نعمت دا محسن ذات دا پارا دا تفصیل کولو دا ہدایت کولو دا رحم کولو سبحان اللہ سوک رحم کئی اللہ کئی سوک ہدایت کئی اللہ کئی سوک تفصیل کئی اللہ کئی نو محسن ذات خپل نعمت پورا کو نو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکو نو اللہ تعالی محسن ذات تے اگر نعمت دبانی پورا کی تس محنتو کا تعالی دخبل کتاب علم در کئی لگا حق از اللہ ام بغی سدہ سے کی کہنا دانشتے دیکھا حضیفا دابل استاکول بار ایرشوی اس میں خدا اس میں رایت چھے آسمی اویل سماعت دا اکثر دی امیان کو دیجی کنه دیجی دستر کی دا او مخی کنه اچه بانگوی دا بریلیان دا سی کئی ایسر مشابات را دی دی با اندلوی سی غوٹ کتاب دی کنه دی تقبیل الابحام عند ذکر خیر الانام علیہ الصلاة والسلام دا ناروا دی ناجیز دی لگ دا ایسر مشابات را دی سماعت اینا موسر کتابا بیاد آوار امور کرو موسیٰ علیہ السلام دا کتاب تماماً دا پارا دا اکمال دا پارا دا پورا کورد نعمتونو دا محسن ذات چی اللہ دا اکمالاً علاما احسن اللہ بہی الہ عبادہی اکمالاً علاما احسن اللہ بہی الہ عبادہی فالفاعلو علا هذا ضمیر اللہ ضمیر اللہ تعالی تسہیل ابن جوزی اول جلد 289-290 اول جلد 289-290 زیمخ کی وادا کتاب انزل اللہ اللہ ویدہ کتاب را لے گلے من دلالا مبارک اند خیر نڑکتے فاتبعو دد پس روان شہین واتقو وزان بچ کے دلیل مخالفتنا لعلکم ترحمون دیر پاس پتاسو راہ مکرشی انتقولو اللہ وی کتاب بول راہ لے گا زکا میرا لے گا انتقولو سباو بیتاسو دعوائے انما انزل الكتاب والا طائفتین شی یقینم را لے گلے شہو کتاب والا طائفتین بشیر دیگا ٹکینا هذا لون سخت على الاخا ان تقولوا جداو نوای ان تقولوا سبب ادا وای انما انزل الكتاب یقینا لاله گرشه کتاب الا طائفتین په دوړلو باندې زمون نمخ کی يهود او نصارا الله وي حجت بل ختم کا خان باندې بل ختم کړه یا بوای چې مخ کی کتابو تورات او انجیل او موږ ته کتاب نشته دي الله ما کتاب درو لېګو وین کو نان دراستیم او یقینا موږ داغي دلستلونا لغافرین خامخانا خبرا زګی پټاو کنه پټاوې کنه نو الله یې ما درو لګو خپل کتاب مې درو لګو او تقول یاداو نوای چې لو ان انزل علی الكتاب چې یقینا موږ کچر را لګل شوی موږ د کتاب لکن ادمو وخامخم به ډیر پسم باندې دینا فقط جاءکم بینۃ یقینا دراغه تاسو دا خکار دلیل له طرف در رب تاسو نه قران کریم او هدایت دا کی دی او دا عمل او رحمت به ربانی دنیا کې او قبر کې اخرت کې فمن اظلمو دا مې ربانی ز الله کنه اوسوک دلوي ظالم دا چانا کذو به آیات الله چې نسبت درو کې د الله تعالی آیاتونو ته نی منی او اعراض کې د دینا مختنال عمل پې نه کوي او دا زکیم نو سنزل الذين الله تعالی وي سزا بور کومګا کسانو ته یذفون آیاتنا چې اعراض کې مخړې زمون د آیاتونو سو العذاب سخت سزا بور کو بما کانوا یذفون په سبب د اعراض کولو په سبب د مخ اړولو د دیو هل ينظرون ته انتظار نه کوي تخفیف ته الا ان تاتهم الملائکه مگر د دې چې راشي د ملائک د عذاب یا راشي وتا عذاب د ربستان مطلب دا دی واسطی راشی عذاب ملائک یا بغیر د واسطو نراشی او یا تی آواز آیات ربک یا راشی بازی نخی دا عذاب در افستا نوری نخی راشی بازی نخی راشی اوز گورا کنا چه ملائک دا عذاب رالو رب رالی بیا خو ایمان نمنظوری گیا خدا نخی چرا شروع شی نده چا بخیال داو چه داگا وقتی به ایمان روڑل منظوری نو اللہ و یو بیعتی باز آیات ربک تخصیص وجه میں ہوئے لکھا کل چراشی زن نخ دا عذاب در افستا لکا نور اس کم زیادہ را خیجی ہے مشرق نا او نور دسن را خیجی مغرب نا نو لا ينفع نفسا ایمان وا فائدہ بور نکیو نفستا ایمان راوڑل داغو اس دا ایمان مقدر خوچی کل نور دا دی پزیبان دی طرف را خیجی او بیا سوک ایمان راوڑی اندو مسلمانی کی یہودی عیسائی سکھ مشرک موحد کی گی بیا گوری ایمان پائدہ نوار کہی ٹھیک دا بھائی لا ينفع نفسا ایمان وا فائدہ بوانا کی نفس ایمان راوڑل داغو لم تکن آمنت من قبلو چھ مخ کی ایمان نو راوڑے ایمان راوڑے نو او دا وقت کی ایمان راوڑی نو فائدہ نوار کہی وما ایمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتثال کنا او کسبت فی ایمان یا خیرا یا نو کڑے فقبل ایمان کی اخلاص سمانا ایمانی نو راوڑے او ایمان راوڑی نو پیدا نور کیا یا ایمان راوڑے خود خلی ایمانو منافقت ایمانو او په دغه وخت کې مخلص کیږي اخلاص والا ایمان راوړي نو بیا ورنه منځوريږي ایمان نو راوړي او راوړي یا ایمان راوړي خو کچا دخلی ایمان او په دغه وخت کې مخلص ایماندار ګرځي نو بیا نه قبليږي بیا دا ډېر خو له معنا نه وګړه لا معتزله او گمراه ډلا دا هغه یو استدلال کوي هغه ډوړه شو اگر دا دی زمون عقیده خدا دا کنه چې یو ایمان منجی کامل دی قائد محترم سے رخور تعبیر کړو ایمان منجی کامل اگر ایمان چې تا اخلاص کی په کاملی طریقې سره د سر نه جهنم ته لاړ نشي الله دې زمونږ استاد ایمان دک کسه وګرځي دي ته ایمان منجی کامل وای متوجی شکن او یو ایمان منجی فی الجملہ دی ایمان منجی فی الجملہ دا دی چی ایمان خود راوڑے دی خو گناہنگاری گناہو ندی او اللہ در تماف نکی نو سزا بسا کی او بیا با جنت تزی نو نجات در کو حسن آسو په یو وخت د اوقاتو کې خلاص وي تاسو ته ما دا تک اشاره کړې او اولایک هم المفلحون دا کسان کامل فی الفلاح دي الته مې کړې و چې کامل کامیاب ده غدي چې بس دارک جنت ته لړشي نو د دین د دین په نه ده چې ایمان وی او ګناونه یې نو ګنې ایمان به پایدا نه درکې نه ایمان به پایدا درکې خو کامل پایدا نه درکې سزا بسا کې لګ نو اغید دی آیت استدلال کئی اغید وی چی دا ایمان نا تو آکی دا ایمان سر چی گناہو کی آنوی دی ایمان نو اتکانا څوک وای دواړه وای معتزله او خوارج. خو خوارج وای د ایمان نه اوته او په کفر کې داخل شو په ګناه کبیره سره مرتکب د کبیری ایمان نه اوته او په کفر کې داخل شو. او معتزله وای نه ایمان نه اوته او کفر کې داخل نه دي منزله بین المنزلتین ثابت هي. بہرحال خود دواړه دی که معتزله دي که خوارج دي مخلط فی النار وی سی وی مخلط فی النار چې د ګنا کولو ګناه کبیره په وجه باندې دی مخلط فی النار دی همیشه په جهنم کې دی. زمونږ عقیده دار چې نه مخلط فی النار نه دی ګنا په وجه باندې کفر او شرک په وجه مخلط فی النار دی او د نور ګناورو کبیره په وجه باندې همیشه جهنم ته نزی او کچرتا ګناونه حلال غنی یو کافر دی ایمه همیشه په جهنم کې خو چې حلال یې نه غنی ځان ګناګار غنی یو وخت په جنت ته ځي. نو اغه دی آیت استدلال کو چې چا ایمان نور راوړې نو ایمان راوړلو له فائدې نه کړي. هي ایمان راوړې خو ایمان کې نه کمل نه کړي ګناو نه کړي دلم ایمان پیدا نه ور کوي. دا د اغه مستدل ګرځې دو نو ما ته استدلال دا غسکو دوړه کو استدلال دا غسکو چردی دا معنا نه دا چې ګونی ګنای کړه دی مؤمن دی داغه ایمان بوله پیدا نه ورکی. هغه ایمان په جمله او نفس اخلاص نجات په جمله چې راشي نه د دې مطلب داري چې ایمان نور راوړي او ایمان راوړي راوړل پیدا نه ورکی. ایمان راوړي او اخلاص په کنو کړي او کسبت ایمان خیر مانسو او لم تکن کسبت ایمان خیره یا نو کړي په خپل ایمان کې اخلاص او بیا اخلاص راوړي اخلاص سره ایمان راوړي دا ولا فائدہ نہ ور کوي. ولګیدو پدې پیښ وای یو بل معنا کوم کاغذ زیر واغستا نصر المرجان په بیا وګوري باندې وای نصر المرجان وکړه بیا دې مطلب د آیت کریمه چې ایمان نور اورې اوس پیدا ایمان نور راوړې او ایمان راوړي نو فائدہ نه ورکړي. یی نیکی نه وکړې نیکی او په دغه وخت کې اوس نیکی کوي نو دا نیکی کول په دغه وخت کې فائدہ نه ورګي. ایمان فائدہ نه پی کوي ایمان بوله فائدہ ورکړي خو چې دغه وخت کې نیک اعمال کوي نو بیا نیک اعمال فائدہ اخو زور را لے تو اس جماعت ترامن دیوائے انگا طالبان زلزلہ ڈی رکی دل آگا وقتی 2005 کی آنو چو گورو جماعت کی اس غربار شورو دے تو رامن دیوائی انگا ذرا تورو تیسے وہ اللہ دی غریق رحمت کی چاپا کی شلپا جوڑا کڑے وہ کیا نا حسن خانو شلپا رہ رہا تو یوز ہے جماعت میں منتب چی دینا آر صدقہ سے اندر آ دے اس رامن دیوائی دیکھا نو او کسبت ایمان خیر لم یکن آمنت چې ایمان نور راوړي نو ایمان راوړل پیدا نه ورګي. او کسبت ایمان خیر یی په ایمان کې نیکی نه وکړي او دغه وخت کې نیکی کوي نو دا نیکی کول ولا پیدا نه ورګي. هر چې ایمان دن هغه ولا پیدا ورګي سنا سب یو وخت کې چې دن هغه د اخلاص یې جهنم نه او جنت ته وتلو واره جوړ شي. یره رخ پر ایمان امرته الله زړه یخصو زما او که سبز بیمانه خیره قول ورته وایا انتظرو انتظار کوي ان منتظرون پیسہ کوم غته انتظار کوم کو نی تاسو سره ان الذين فرقوا یقینا کا سات چې تاسو نسې خپل دین سوګ يهوديان دي سوګ عیسایان دي سوګ اندر سو سکان وکانو شیا او شول دی ډلې ډلې لست وینم پیسه لا تکون معهم دا اخبار په معنا د انشاء نئے تر دین پس دین کی او پس تعلق کی نئے تر دین پس تعلق کی مانسو تیسر تعلق بساتا انما امرهم یقینا معاملہ دی حوالہ د اللہ تعالی تا ثم ينبئهم بما خبر کی دیلا ما كانوا يفعلون قاصب اجدیکم کول من جاء بالحسرتی چا چراوڑا نیکی یو نیکی فلو عشر امثالها ذلبی لس داغی غندی دد پاربئی لس داغی غندی یو پلس اللہ تعالی ورکی فلو عشر امثالیا فلو عشر حسنات امثالیا دیتا وی اقامت دا صفت فزید چا بانی دا موصوف لگتاسو اے انیمل سابغاتن اتا سو دروعا سابغاتن کله کله صفت په درچا باندې دريږي موصوب باندې صفت په درچا باندې دريږي ته موصوب هلتهم فلو عشر فلو عشر حسنات امثاله فلو عشر حسنات امثالها الا انه اقيم صفه الجنس المميز مقام الموصوف مدارك وي اشكال مې دد پکو اشكال د پښه کنه څنګه اشكال دي فلو عشر امثالها توجيه شه تاسو نو وای چې عدد اقل تر لسو پوری دا خلاف القياس راځي چې تمیز مذکر نو دا مؤنث راځي او چې تمیز مؤنثي دا مذکر راځي چې مذکر مؤنث نو امثال خو مذکر دي نو عشرتو پکارو تمیز چې مذکری نو دا ممیز صحیح مؤنثي عشرت رجال او اربع نسوتن خلاف القياسي کنه نو جوابو کا کنه ما جوابو کو چې دا امثال دا چې دنو تمیز دیننو تمیز خو حذف ته عشر حسنات امثالیا نو حسنات مؤنثو نو ځکه عشر مذکر راول لشي دی که چې ته مدارک پوهې دی ته مدارک پوهې دی فلو عشر حسنات امثالیا نو حسنات مؤنثو نو ځکه عشر مذکر شو امثال صفت د حسنات ته نو صفت قائم مقام د موصوف ګرځیدل دی نو دا عشر چې مذکر راول لشي دی موصوف په اعتبار اغه موصوف چې حسنات او اغه مؤنث نو ځکه عشر مذکر راول شوی دی استاد نحو قاعده به درته حل کړلا بابا حل کړه قاعده ومن جا به سیتی چا چراول غنا نو فلا یذ الا مثلها بدل بنور کور کی د تمګه داږي غوندي اے الله سور کرم والا ذاتی نیکی او پلس ور کې غنا او پیو ور کې کوي چې دا غنا بدلوم په اول پلس در کوم څه سوي رښو نه نو نیکی یو پلس ور کوي او ګنا یو په یو ور کوي دا سی کریم او رحیم ذات ته مهربان ذات ته اوم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نه کوي کیږي قل اننی هدانی دا بیان دے رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر دی قل اننی هدانی الا روري اعراف ان شاء الله آسان دی ها قل اننی هدانی هو یقینا ذچما هدانی رسولیم سمره وکړه رسولیم ربی الی صراط مستقیم نی غلارتا زی رسولیم نی غلارتا نی غلارتا رسولیم دینن نصبا علی البدلی دا منصوب دی بنا پر بدلیت من محل الی صراط مستقیم او آیا یقین از رسولیم ربی الی صراط مستقیم سمانا فلکا الا صراط دا مفعول به دی کنه او مفعول به غیر صریح دی کنه نو مفعول به منصوبی کنه نو د لفظ د نن د حال محل نه دی محل دا غیر نسب دی ځکه دینن منصوب راغل دی کنه دینن منسو هدانی صراط مستقیما هدانی چا دین دی کنه و یاد یکم صراط مستقیما سوره فتح کی راځي یاد آلا چدا ځان لکا اتبعت دینن زروارین دین پسی او قیامان مضبوط نسخ په درځي ملت دا د عطف بیان دی چې هغه ملت او دین د ابراهیم اسلام د چاک پرستو او نو د مشرکانو نه هو آیا یقینا عبادت بدنی زما عبادت بدنی زما و نسکی او ذبحی او حجی زما ذبح زما حج قربانی هو یا عبادت بدلی زما عبادت مالی زما وینت اول و ما حیا و ماتی زما جن او زما مرگ دا خاص د الله تعالی د پاره دی پانو کې د مخلوقات او دارنګ زما جن او زما مرگ دا د الله په اختیار کې دی دارنګ ما حیا و ماتی کم ځای تبزم او کم ځای کې بکینم کم ځای کې نو کم ځای نه بزم کم ځای تبزم کم ځای بکینم کم ځای بنه کینم دا به الله د پاره ای حیات چی کنه نو اگر زی راگر زی کنه چه مڈی شی بس پزای کنه او گورا مجلس تا چه دی دیتا لرشب آو تار دین مجلس تے وعظ دے دعوت و تبلیغ دے جہاد دے حج دے عمرہ دا درس تے ورشا وکر دم ازائے دے جوارہ ازائے دے دا حرام ازائے دے التتل ناروا رنبازی دیتا بگوری چه ان صلاتی و نسکی محیایا او ماتي الا رب العالمين لا شريك له اشتر سوكم شريك الله تعالى لرا وبذلك او پدی اخلاص باندې عمر تما ته حکم دي وانا اول المسلمين او زم اول دغاله کی خود کن الله تعالى تا لان اسلام كل نبي متقدم على اسلام امته قل اغير الله مفسرین نقطه وی قل اغير الله اوپر دیکھو جواب عن دعائهم له الى عبادت آلهتهم مشرکان ووی زمان دلی آلهم وسر عبادت کوا من بس خدای عبادت کوا لکا خدتا زمان دلی وسر کوا قول ورتوا اغیر اللہ آیا نبید اللہ نا از امزر استفام انکاری دی پیش چوی بانی اغیر اللہ آیا بید اللہ نا ابغی ربن ولتوم زبل رب هو رب كل شيء هو رب كل شيء وایا ای عبید الله نا ابغي ربا ولا تمذ بالرب هو رب كل شيء الله رب دی ټول مربوب دی سبحان الله او نشته په دې کائناتو کې څوکم چې هغه ربوبیت کوي تربیت صفت داوی رزق ور کوي پالل کوي ن دا ټول دی مربوب سبحان الله الله دی رب دا ټول دی مملوک الله دی مالک دا ټول دی مخلوق الله دی خالق دا ټول دی مرزوق الله دی رازق سبحان الله دا هر څه مخلوق دی الله یې خالق دی دا هر څه مرزوق دی الله یې رازق دی دا هر څه مملوک دی الله یې مالک دی دا هر څه مربوب دی الله رب دی غیر الله ابغي ربا هو رب كل شيء هو رب كل شيء خیر دې کنه خیر دې کته دا ګناه دې ستا دار ګناه به موشي کنه یو دارنګي دې کې څه ګناه راضي پچا باندې او ولا تسب كل نفس الا عليها او ولا تزر وازره وزر اخرى تر دې سوالات جوابونه دي ښا نکه یو نفس ګنا مگر سزا په ددا مگر سزا په ددا ولا تزر وازره او نشی پورته کوله یو بوج پورته کون کې بوج دبل چا وضاحت میکړه دي کته وای چې یارا دبانې سم د خپل ګناونو پیټه دي ا دې به دبل دا واخلي الله وی دې دنا اخلي چې چا سره ورو پېته د ګناشته دي نه اخو دنا ورو اخلي نه بل دا چې دا څه خبره اکثر ګناور واله کوي دا وی هزار ګنا لري زما په غاړه باندې نو په خپل دې هغه جرم کې ځل مرګري ګوري الله تعالی وی نه غوړې دا په خبره دوکان شي دا په خپل پیټي واله دي بوج واله دي او دې په هاشو اوريانو واله دي ته تاکم دا دعوت درکې وغورتانا گناہ پیٹرشی پورتا کولے فلا تذر وازرتن وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم بیا رب ستاسو دستاسو پسی دا تو خبر با ان کی پاس اگر ستاسو پاکی اختلاف کو وہو اللذی جالکم خلائف الارض اللہ تعالی غزاتے ہیں ستاسو اگر زولی ہیں خلیفگان دزمکی بالکل آو دا خلیفگان دی پزمکی دا اللہ خلیفہ نا دی خان تطور امتنو خلیفہ تیوب الخلیفہ او کده الله ر طرف نشي نو مطلب دا دي چې الله د خلافت د پاره پیدا کړی الله ر سره پاره پیدا کړی خلافت د پاره مدارک وای لئن محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین فامته قد خلفت سائر الامم او لئن بعضهم يخلف بعضا او هم خلفاء الله في ارض يملكونها ويتصرفون فيها نسفي مدارک تایید وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فی سورۃ حدید اتم اے جعلکم خلفاء فی التصرف فیها تاسو الله خلیفہ ګان ګرځولې اختیار من چې پدی کې تصرف دل الله اختیار درکړې دي هر چاله خپل مقدار کې تصرف ورکړې دي چا یو سال چا نه یو چا بل یو شی مالکی سور بل مالکی خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات دا دفع د وهم دا ار کله چې دا ټول خلفاء دي دا ټول سری خلفاء دي او د ځمکې خلیفہ ګان دي په دې کې مساوات پکار دي دا یو پکې بادشاہ او دا بل پکې چې دنو پیش چکر پا دیبانی رعیتو او دا یو مالدار او بل غریب او دا ولی دی سو کچی تو سخکت ولی دی اللہ وی لازم آکار دی ورفا بعضکم فوق بعض در خلفاء یہی پز مکا کی ستصرف میں در کر دی و اللہ پور تک کر دی زن استاسو پزنو بانے پا در جو کی سو خستا دی سو بدرانگا لیبلوکم فی ما آتاکم ٹھیک شو لبائی سو عالم دی نہ اغبان پہلم کے امتحان سوک جاہل دے اغبان پجال کے امتحان سوک مالدار دے مالدارے کے امتحان سوک غریب دے غریبے کے امتحان او سوک چدن اغا خستہ دے سوک بدرنگا دے اریو بان امتحان مالدار با زکات ور کئی اوشر بور کئی نیک اعمال با کئی مالی معاونت با کئی کنے کئی امتحان دے غریب اب صبر کئی صبر بکئی پاغبان امتحان دے پغریبے کی اللہ خستہ پیدا کرے الحمدللہ وایا امتحان دے دربانی بدرنگا تسپکو نو گوری اللہ قلمن پیدا کرے اوتی روخ پیدا کرے او بل گڑ دے شل دے لیوانے دے اگر پورے اون خان دی بس خرے اون کی لیبلوکم فی ما آتاکم سوچ کوا گورے او فکر کوا اب ای مالدار بانے مالدار آئے کی غریب بانے غریب آئے کی خستہ بانے پا خستہ واری کی بدرنگ بانے بدرنگ واری کی سادہ بانے زنانائی اچھے وعدہ کوئی دنے کن ٹولی راپا مخا کی تاکار مکاو لیبلوکم فی ما آتاکم لیبلوکم فی ما آتاکم ان ربکا سریع لقاب ترغیب او ترہیب یقیناً ستارب جلد عذاب والا دے ہی صورت بانے عمل کو الغواری و انہو لغفورن اللہ بخون کے رحم والا دے عمل کو الغواری چھے دے عقاب نخلاص شی مستحق دا مغفرت و دا رحمت شی تا تمویلو ترغیب دے کھنا او مغفرت او رحم سبحان اللہ ارکل چھے دا اللہ تعالی مغفرت ادا اللہ رحم اگا دا پا غضب بانے غالب دے سا خیال لے کھنا سمی ہوئی سبقت رحمتی دلتا گورا لغفور لام راوڑو او سریع العقاب کی التا لام راو نڑو ان ربکا سریع العقابی البتا رستو کستا خیالی سورة العراف کی شاہ بدا برب تمشی سورة العراف کی التا لسریع العقاب دی شتے دے معلوم کا کنا شاہ بکا نا او گورا آیت نمبر 167 ان ربک لسریع العقاب سا خیال دی و انه لغفور رحیم وجسدا لغفور خو لام شته خو الته لسریع التم لام راوړو الان کی سبقت رحمتی غضب خو التم دی الته لام ذکر راوړو الته مخکد اصحاب الصبت بیانو غید الله تعالی په حکم کی نافرمانی کړي وا اخکار نه منع کړي او دی اخکار کاو نو اغی سر عذاب مناسبو اللہ سریع لے قابل اللہ میں پہ داخل کو زما رحمت خو زما پا غضب بانے مخ کے دیکھو تاسو زریر غصہ کریم سزا در کو اللہ سریع لے قابل اینو لغفور رحیم ورفع بعضکم فوق بعض درجات فوق بعض فی الشرف والرزق وغیر ذالک درجات مفعول سان دا مفعول سانی دی درفع دا پارا او التقدیر الى درجات رفع بعضكم فوق بعض الى درجات یو دا پکیم دی او هی واقعت موقع المصدر کان وقیلا ورفع بعضكم مفعول مطلق دی فوق بعض درجات منسو رفعتن بعد رفعت رفعتن بعد رفعت اس اللہ تعالی تو ور اولاو وای نو مسروغن ور وڑی سانی تلڑش انسانی نو سالسی تن سالسی نو رابع تن اسر روخی جی کنا اول معشوم قاعده وی پټکی بغدادی بیا په روان شي بیا قاعده نورانی او بیا ټکو باندې قران کریم بیا ماشاءالله په خوایا باندې نبی چې دا وی بیا جو حفظ دے تجوید دے حفظ دے بیا ترجمه د تفسیر دے بیا دور خوان کوي سوای او پور را پوری ضروری ان رب رفع بعضکم فوق بعض درجات دا درب تقسیم دی سورۃ ختم شو الحمدللہ لاکڑا کاکڑا سورۃ ختم سورۃ الانعام د دې صورت میزات او امتیازات هغه خبرې چې په دې صورت کې شته او په نورو کې نشتا یا چې دلته څنګه دې د سیبر صورت کې نشتا یو په دې صورت کې کثرت د ادله او عقلیه او انزیج دلایل عقلیه دا په بیان د توحید او پرد د شرک باندې ما تاسو ټول او خودل دارنګي دا صورت ممتاز دی په رد د ټول اقسام د شرک او د مشرکین باندې دارنګي دا صورت ممتاز دی په بیان د عقبات ستو شپږ عقبات امتحانات په مبلغ باندې وکذالک فتننا وکذالک نفصل الآیات وکذالک نصرف الآیات وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شاطئ لذی وکذالک جعلنا فی کل قرد مکعب مجرمین وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا وضاحت میں کړه دې شپږ امتحانات برازی بھائی عقبات ستو باندې سوشل دارنګي دا صورت ممتاز دی په طرق او تعلیم د تعلیم طریقې د تخیل بالکل سوار لسم په لسم کې شپاک پانزوس و پانزوس اتا پانزوس دارنگی یو او یا او یو سل دوش پیتو طرق دا تعلیم دارنگی دا صورت ممتاز دی فدی باری چه دا پی یوز اللہ غلی دی دارنگی دا صورت ممتاز دی پا ذکر کولو دا جاہلیت دا عربو دا عربو رسم او رواج اگا دی صورت بیر کردی من سر رہو اذا موصوی کنا اذا سرك ان تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين والمئه من سوره الانعام دارنگی دا صورت ممتاز دی چې دې سره او یا زره ملائک راغلیو او یا زره ملائک وسره راغلیو دارنگی دا صورت ممتاز دی په جواباتو د مشرکانو باندې قل قالو یقولون دغه سوالونه او دغه جوابونه دریش په تو دارنگی دا صورت ممتاز دے پر لفظ دو قل بانی یو کم صلیق ذلپ دے کی لفظ دو قل راغل دے قل قل دارنگی دا صورت ممتاز دے پر بیان دا محاجی دا مشرکین و دا مبتدعین پر بیان دا محاجی او دا مناظری دا مشرکین و دا مبتدعین دا صور اشول لس تلک عشرت کاملہ لس نو پدا دے سورة انعام بس بسم اللہ الرحمن الرحیم